pomysł na każdy dzień. Drugi produkt 80% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15. Skład dzisiejszej popołudniowej ekipy wygląda następująco. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwagier, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Dzisiaj czwartek, to już 16 kwietnia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Cztery obywatelskie projekty ustaw skierowane przez Sejm do dalszych prac. O szczegóły za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Ministerstwo Zdrowia przypomina, w miejscach publicznych musimy już zakrywać usta i nos. W zdalnym nauczaniu historii pomoże Polskie Radio. Alternatywne lekcje można znaleźć w internecie. Sejm w głosowaniach skierował cztery obywatelskie projekty ustaw do dalszych prac. Obrady Izby Niższej Parlamentu obserwowała Agnieszka Jasik. Przypomnij, o jakich projektach mowa. Pierwsze czytania czterech obywatelskich projektów odbyły się wczoraj, a dziś po głosowaniu Sejm skierował projekt ustawy o możliwości udziału dzieci i młodzieży w polowaniach do Komisji Środowiska. Z kolei do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości trafi propozycja przepisów o ochronie własności w Polsce przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego, wysuniętymi m.in. w związku z amerykańską ustawą 447. Sejmowe komisje zajmą się też zmianą przepisów w celu zapewnienia prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją, a także projektem ustawy uchylającym dopuszczalność aborcji eugenicznej. W dalszym ciągu w Sejmie trwa blok głosowań. Po przerwie, jeszcze dziś, wieczorem posłowie mają zająć się poprawkami Senatu do przepisów uzupełniających tarczę antykryzysową. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że od dziś obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu. Gdy wychodzimy w przestrzeń publiczną, gdzie możemy kogoś spotkać, czy to ulica, czy to sklep, czy to poczta, czy urząd, tam wszędzie musimy mieć założoną maseczkę. Także personel, który obsługuje nas bezpośrednio w sklepie, ale też w urzędzie, jeżeli jest to personel obsługi bezpośrednio interesantów, to musi mieć takie maseczki. Obowiązek jest w transporcie publicznym, obowiązek jest, jeżeli choćby wspólnie z kolegami dojeżdżamy razem do pracy samochodem. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są dzieci do lat 4 oraz osoby niepełnosprawne. Wojciech Murdzek, nowym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Przed południem odebrał nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Wojciech Murdzek należy do Porozumienia i zastąpi Jarosława Gowina, który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji. Nowy minister spotkał się już z pracownikami resortu. Wojciech Murdzek nie wykluczył, że wprowadzi do ministerstwa więcej nowych technologii. Wydaje się, że ta wieloletnia praca pozwala ze spokojem patrzeć na ministerstwo jako na dobrze poukładaną organizację. Oczywiście czasami mam te pokusy inżynierskie unowocześniania rzeczy w oparciu o nowe technologie. To pewnie gdzieś tej pokusie tu nie ulegnę, ale to jest też kierunek, który się sprawdza w tych trudnych czasach. Wojciech Murdzek w przeszłości był wiceministrem rozwoju, a także prezydentem Świdnicy, jest posłem drugą kadencję. Ministerstwo Edukacji zachęca uczniów i nauczycieli do korzystania z zasobów Polskiego Radia przy zdalnej nauce historii. E-lekcje można znaleźć na portalu Polskie Radio 24 w zakładce Historia, mówi autor projektu Bartłomiej Makowski. Wiemy, w jak trudnej sytuacji znaleźli się nauczyciele i uczniowie w związku z epidemią koronawirusa. Z myślą o nich przygotowaliśmy oparte o zagadnienia ujęte w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych zbiór propozycji pomocy naukowych. Oparliśmy się w dużej mierze na istniejących już artykułach naszego portalu. W nauczaniu zdalnym chodzi o przyciągnięcie uwagi i urozmaicenie przekazu. Dlatego korzystamy z archiwalnych nagrań z udziałem świadków historii i historyków. E-lekcje obejmują 7 cykli historycznych. Opublikowane na stronie polskieradio.pl materiały opierają się na nagraniach Polskiego Radia zgromadzonych w jego bogatej 95-letniej historii. Nauczyciele i uczniowie dzięki opublikowanym materiałom mają m.in. okazję posłuchać się wypowiedzi najwybitniejszych postaci historycznych. Wybór materiałów opiera się na podstawie programowej i zaleceniach dla poziomu podstawowego i rozszerzonego dla liceów oraz techników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

a właściwie, bądźmy precyzyjni, zakrywanie twarzy jest obowiązkowe i na tę okoliczność pan Stefan z Mielca, pozdrawiam panie Stefanie, już przysłał mi zdjęcie, porankowi już meldowałem się, z napadu na pocztę pochwalę się i tu podobno maseczka nomen omen twarzowa. Otwieram załącznik, rzeczywiście pan Stefan w bardzo ciekawej maseczce. Państwo też, mam nadzieję, o tym obowiązku dzisiaj pamiętają, o nowych obowiązkach, a właściwie o rezygnowaniu z niektórych obowiązków jeszcze dzisiaj będziemy mówili, bo czekamy na ogłoszenie ograniczenia obostrzeń. Coś takiego mamy dzisiaj poznać, zdaje się, że za około 20 minut. Więcej szczegółów, jak tylko poznamy je na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Państwo także o tym się dowiedzą. Muzycznie zacznijmy jak zwykle o tej porze od trójkowej piosenki dnia. Tobowska i mnie. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Między nami jest i będzie, między nami czułe miejsce. Między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa. Między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem. Między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Nami, żeby ten tytuł wybrzmiał od początku do końca bez żadnych kłopotów technicznych. Między nami, proszę Państwa, piosenka dnia i Bowska w programie Trzecim Polskiego Radia. Cześć, tu Bowska. Zostań w domu z trójką. do czego serdecznie zachęcamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki do 19. Otwarcie lasów i parków, poluzowanie obostrzeń dotyczących handlu, m.in. zwiększenie limitu klientów w sklepach i wreszcie otwarcie punktów usługowych. To według wstępnych zapowiedzi przedstawicieli rządu pierwsze kroki stopniowego odmrażania gospodarki. Konkretne decyzje dotyczące zniesienia części ograniczeń mamy poznać jeszcze dzisiaj. Tymczasem w Europie kolejne kraje decydują się na podobne kroki, o czym opowie Państwu Mariusz Krzemiński. Na zniesienie bądź złagodzenie części restrykcji związanych z koronawirusem zdecydowały się już m.in. Czechy, Dania, Norwegia czy Austria, gdzie otwarto wszystkie sklepy do 400 metrów kwadratowych, jednak pod warunkiem spełnienia konkretnych wymogów, wyjaśnia austriacki kanclerz Sebastian Kurz. Godziny otwarcia sklepów zostały teraz wydłużone. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zadbaliśmy o niezbędne środki ostrożności. W sklepie może przebywać tylko ograniczona liczba osób. Wszyscy muszą też nosić maski. A co do Polski, to wszystko wskazuje na to, że na początku sklepy spożywcze będą mogły wpuszczać więcej klientów. Otwarte zostaną też parki i lasy, co również zapowiedział wyleczony z koronawirusa minister środowiska Michał Woś. Jeśli to nie przyniesie wzrostu zakażeń, wówczas zostaną uchylone kolejne obostrzenia, mówiła w Trójce wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Pierwszej kolejności myślę, że to otwarcie będzie dotyczyło przede wszystkim przestrzeni czasu wolnego, biorąc pod uwagę pogodę oraz stan fizyczny nas wszystkich, możliwość korzystania z parków czy lasów. No wiemy, że ten czas rozwoju wirusa to jest 14 dni, kiedy można stwierdzić jego oddziaływanie i te sekwencje będą mniej więcej co 14 dni. Na uchylenie obostrzeń ze zniecierpliwieniem czekają przedsiębiorcy. Z decyzji o stopniowym odmrażaniu gospodarki cieszy się prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Będzie tak podobnie jak w Europie się ukształtowało i rząd Polski też pójdzie tą drogą, jak Duńczycy, czy Czesi, czy Austriacy, bo tak w Europie się to kształtuje, że jest pewne zaostrzenie reżimu sanitarnego, znaczy tak jak u nas w Polsce maski od dzisiaj, z równoczesnym powrotem do pracy. Dzisiaj będzie pierwsza transza tego odmrożenia. No i potem będą kolejne, w zależności od tego, co się będzie działo. Z kolei Anna Kaczor ze Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan mówiła w Radiu Kielce, że odmrożenie gospodarki będzie się wiązało z wprowadzeniem wielu zmian w prawie. W pierwszej kolejności, co należałoby zrobić, to zmienić kodeks pracy, chociażby w zakresie umożliwienia weryfikowania stanu zdrowia pracownika, przede wszystkim co do kontrolowania temperatury ciała, czy wprowadzania tych testów kasetkowych na obecność koronawirusa. Firmy muszą mieć dzisiaj przede wszystkim zapewniony dostęp do środków ochrony osobistej. Dostępność tych środków, maseczek ochronnych, rękawiczek, preparatów do odkażania w adekwatnych cenach, co jest bardzo tutaj istotne, będzie jednym z takich czynników, które umożliwi to odmrożenie gospodarki. To dobry moment na rozpoczęcie procesu odmrażania gospodarki, uważa profesor Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej. Mniej więcej za tydzień powinien pojawić się szczyt zakażeń, a to znaczy, że te zakażenia będą, tylko ich dynamika będzie spadała. To oczywiście wymaga czasu, zanim będzie dochodziło coraz do mniejszej liczby zakażeń, no i w efekcie rzeczywiście pod koniec czerwca, początek lipca te ograniczenia tak ostre jak teraz nie będą potrzebne. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy ponownie mogą zostać otwarte szkoły. A na szczegóły czekamy. Myślę, że to jest kwestia kilkunastu najbliższych minut, kiedy to zacznie być ogłaszane. Mogą Państwo być spokojni. Dowiedzą się Państwo o tym jako jedni z pierwszych na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki do 19. Jako się rzekło, ZD@polskieradio.pl. Nasz adres mailowy do Państwa dyspozycji. Telefon oczywiście włączony. 22 i 7 trójek. SMS-y także. Bramka czynna 71 335. Ale jesteśmy także na Facebooku, audycja popołudniowa, proszę wpisać, zapraszamy do trójki i tam między innymi, ponieważ Państwo nie ustają w przesyłaniu fantastycznych zdjęć tego, jak Państwo kreatywnie spędzili święta Wielkiej Nocy i w ogóle bardzo pomysłowo spędzają ten czas przymusowej kwarantanny. Fotografują Państwo te swoje aktywności, efekty tych aktywności. Pozwoliłem sobie umieścić na tej stronie kolejne fotografie. Proszę rzucić okiem i zachęcam Państwa do tego, by się dzielić takimi fotografiami kreatywnej aktywności podczas kwarantanny. Można tam bezpośrednio na Facebooku, można także pisać zd@polskieradio.pl, do czego serdecznie zachęcam. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki już 19 minut po 5. nim pójdę tam, skąd nie wróci nikt, żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś, czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt, a gdybym tak już nie zdążył z tym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc, czym będą, gdy już zabraknie mnie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie się. Mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Według dzisiejszych danych w Polsce z koronawirusa wyleczyły się 774 osoby. Wśród nich pani Magda Glińska, tancerka z Warszawy. Ale Polacy zmagają się z COVID-19 także w innych krajach, tak jak pani Monika Konarzewska, od 2 lat mieszkająca w Islandii. Ona też wygrała tę walkę. Jak się dowiedziałam, przez 2 tygodnie byłam w izolacji, z racji, że mieszkam jeszcze z kimś, więc musiałam przebywać cały czas przez 2 tygodnie w pokoju u siebie. Mogłam wychodzić jedynie do toalety, jedzenie. Przeważnie ktoś mi zostawiał pod drzwiami. Przez ostatni tydzień nie miałam już objawów i to świadczyło o tym, że ja prawdopodobnie byłam chora już wcześniej. Ale ktoś musiał mi zrobić badania na początku, żeby potwierdzić chorobę. Tak, poprosiłam o ten test, ponieważ już od dłuższego czasu czułam się źle. Była pani w szpitalu? Ktoś przyjechał, jak to się odbyło? Samo badanie. Właściwie to było dość śmieszne, dlatego że badanie odbyło się na parkingu samochodowym. 2 ludzi ubrana w kombinezony, w maseczki i pobrano ode mnie wymaz z nosa i z gardła. Zostałam poinformowana, że mój wynik jest pozytywny i mam koronawirusa. Cały czas wierzyłam, że będzie dobrze. Miałam może jakieś cięższe momenty, ale w większości zostawałam pozytywna. Instruktorka tańca z Warszawy, Magda Glińska, od 2 tygodni już wie, że udało jej się zwalczyć koronawirusa. Byłam zamknięta równy miesiąc. Jak długo miała pani objawy? Coś wskazywało, no bo mówi się o dusznościach, niektórzy mają biegunki. Jak było u pani? Zachorowałam na zatoki, potem na oskrzela. W międzyczasie, nikt nie wie kiedy, złapałam koronawirusa. Głównym symptomem jest uczucie permanentnego zmęczenia. Bolała mnie głowa i cały czas miałam ból gardła. Straciłam głos. A te 2 tygodnie pani kwarantanny, ktoś pani pomagał, miała pani kontakt z ludźmi, to chyba jest trudne. Tak, jest to trudne. Ludzie, z którymi byłam, nie mogli również mi pomóc, bo od razu automatycznie zostali wysłani na 2 tygodnie kwarantanny. Czy pani się już oswoiła z tą myślą, że pani zwalczyła tego wstrętnego koronawirusa? Tak, tak. Ja w ogóle wcześniej już czułam, że czuję się dobrze. Tak naprawdę czekałam tylko na potwierdzenie, żebym miała pewność, że jednak nie zarażam. Łatwo nie było, na pewno. Nie, nie, to nie jest łatwa choroba. Ktoś mówi, a to zwykłą grypę miałaś. Przechodzi się to ciężej, nawet w lekkim przypadku. Ja miałam lekki przypadek. Jest taka akcja, żeby osoby, których organizm zwalczył tego wirusa, żeby też pomogły innym. Dzwoniłam wczoraj do szpitala w Warszawie przy Wołowki, gdzie takie właśnie osocze jest pobierane. Na ten moment pobierane jest tylko od mężczyzn. To osocze według badań przyjmuje się lepiej i jest mniejsza szansa na powikłanie albo nieprzyjęcie tego. Widzę, że byłaby pani gotowa, to jest pozytywne bardzo. I samo moje dane, ja jestem na takiej liście ala rezerwowej, że jeżeli pojawi się możliwość oddawania również osocza przez kobietę, to ja już jestem zapisana, jak najbardziej chcę pomóc, jeśli jest taka możliwość. To odporność tutaj jest kluczowa, trzeba o nią dbać i nie chodzi mi o suplementy, mówię tu o diecie, mówię tutaj o naparach, domowych sposobach, żeby tą odporność wzmocnić, więc to jest coś, co chciałam dodać, bo to jest najważniejsze. Z Moniką Konarzewską z Islandii i Magdą Glińską z Warszawy, które pokonały koronawirusa, rozmawiała Ewa Dudzińska. Ocean liner, come and anchor down, sea of forgiveness, see what I found, this long and lanky, awkward at times, I'm going nowhere. If you get the time, and it's a long, hard road, I can't get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you get the time. I'm going nowhere, you on my mind. I took to driving to see what I would find, a place in history, a little peace of mind. I know what you're thinking, know just what you mean. I'll never be whole again until I get clean. And it's a long, hard road till I can't get to you. And I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. Going nowhere if you got the time. I'm going nowhere, you on my mind. I'm going nowhere. Won't you stop by? I'm going nowhere. pięknie to brzmi. Ale to w końcu Kings of Leon. Program Trzeci Polskiego Radia, 15.30 na zegarach. Przypominam, proszę Państwa, od dzisiaj obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Jak to robić efektywnie, naprawdę skutecznie? O tym już za chwilę porozmawiamy z mikrobiologiem. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki aż do 19.22,7 trójek. W każdej sprawie proszę dzwonić, Agnieszka przy telefonie, jeśli potrzebna jakaś pomoc, na przykład, wiem, że słuchacze trójki potrafią pomóc. 71335, do dyspozycji SMS, adres także ddtrzymałpa.polskieradio.pl. Bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać gnać. Dźwignie. popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Od dzisiaj, jako się rzekło, proszę Państwa, wszyscy o tym doskonale pamiętamy, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Połączyliśmy się z doktorem Tomaszem Wołkowiczem, mikrobiologiem z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, który na co dzień pracuje z próbkami osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Dzień dobry, panie doktorze, uszanowanie. Witam serdecznie. Wyjaśnijmy może na początku od razu, słuchacze to pytają, wielu z nas to frapuje, jakie maseczki najlepiej chronią przed zakażeniem, jakie wybrać, po jakie sięgać, jeśli oczywiście mamy takie możliwości. Tutaj temat jest dość szeroki i otwarty, natomiast pytanie po jakie najlepiej, no to jest jedno, natomiast pytanie na ile dane maseczki mają sens w sytuacjach dnia codziennego, bo oczywiście są wysoce specjalistyczne maseczki, no, są i takie maseczki pełnotwarzowe z dość dużymi filtrami, no ale to już są takie bardzo techniczne, one oczywiście będą chronić, ale w dniu codziennym się kompletnie nie sprawdzą. My w laboratorium stosujemy też dość wyrafinowane maseczki z klasą zabezpieczenia, są klasą szczelności, klasą porowatości, bo to tak można by określić FFP2 albo P3. I to są maseczki bardzo dobre, natomiast one też na co dzień myślę, że byłyby przerostem formy nad treścią. Podczas podróży na przykład do sklepu spożywczego, prawda? Dokładnie. Tak naprawdę no, te maseczki oczywiście mogą być uważane za najlepsze tak z punktu widzenia merytorycznego i faktycznie my w laboratorium pracujemy właśnie stosując tego typu maseczki. Natomiast w życiu codziennym zdecydowanie myślę, że lepszym wyborem będą maseczki proste. Będzie w nich się na pewno też lepiej oddychać, natomiast będą też tańsze, no bo pamiętajmy, że tego typu maseczki zazwyczaj są jednorazowe. Oczywiście w tej chwili na rynku też są dostępne maseczki wielorazowe, ale to jest troszeczkę inny temat. Natomiast takie jednorazowe, zdecydowanie wysokiej jakości po prostu nam też mogą rujnować budżet domowy. Więc zdecydowanie tu bym nie przesadzał z jakąś tam formą tych maseczek. Takie czy chirurgiczne, tak zwane fidelinowe, czy nie wiem, czy nawet te bawełniane, jak najbardziej spełnią swoją funkcję. A propos rujnowania budżetu, to bardzo cenny dla wielu z nas dzisiaj wątek i te jednorazowe maseczki. Ja to chciałem zapytać, bo pojawiają się takie pomysły, głosy, podpowiedzi, że te jednorazowe, panie doktorze, te najtańsze maseczki, kiedy już wrócimy do domu, odłożymy je na przykład na, no niech to będzie nawet na dobę, gdzieś w bezpiecznym miejscu. Czy one potem znowu nadają się do użycia? Wiemy o tym, że ten wirus jest aktywny przez określoną liczbę godzin. Czy na przykład po dobie na takiej jednorazowej maseczce on zniknie, czy ona będzie znowu bezpieczna? A może taką maseczkę może na przykład, tak robią niektórzy, do piekarnika na 60 stopni. Co pan na to? Tak, to już słyszałem pomysły z tymi lepszymi maseczkami, znaczy lepszymi, bardziej profesjonalnymi maseczkami, żeby je może do mikrofali też wkładać. No właśnie. Natomiast maseczki jednorazowe powinniśmy jednak traktować jak maseczki jednorazowe. Na pewno odłożenie takiej maseczki na stół i poczekanie doby nie pomoże, dlatego że pamiętajmy, że wirus oczywiście przetrwa nam jakiś określony czas, chociaż w tej chwili coraz więcej jest informacji, że jednak ten czas, jaki może bytować wirus na, nie wiem, papierze, na plastikach i tak dalej, jest jednak, może być dłuższy, To, to po pierwsze. O jakim czasie mówimy? My tutaj mówimy o powierzchniach dość suchych, natomiast taka maseczka, na którą my chuchamy i dmuchamy przez jakiś czas, suchą powierzchnią nie będzie. Teoretycznie jednorazowe takie proste maseczki powinno się zmienić w momencie, gdy ona zawilgotnieje. Czyli tak naprawdę w myśl już takich teorii dość ścisłych co 10 minut. Jest to oczywiście utopia intensywne. I nawet pamiętajmy, że nawet te maseczki tak zwane chirurgiczne, wykorzystywane faktycznie przez lekarzy w trakcie operacji, no lekarz nie zmienia tej maseczki co 10 minut, bo no nie mógłby się skupić na operacji. A jednak stanowią one wystarczającą barierę, że nie pojawia się nie wiadomo ile zakażeń okołooperacyjnych. Więc jak widać, jednak spełniają swoją funkcję. Natomiast, no tak, by być już ściśle tu, by ściśle się trzymać wymogów, teoretycznie po zawilgotnieniu ją powinno się wymienić, bo w tym momencie ona już zmniejsza się jej skuteczność działania. Natomiast panie doktorze, zostawianie to na drugi dzień to też jest troszkę proszenie się niekoniecznie, o problemy. Rozumiem. Ale gdybyśmy chcieli doprecyzować, jak długo, z tego co wiemy teraz, w świetle najnowszych badań, ten wirus jest aktywny? To bardzo będzie zależeć właśnie od wilgotności, od temperatury, od materiału, na którym on będzie się znajdował. Więc tak naprawdę ja bym tutaj nie próbował forsować idei pod tytułem, że po dobie jest bezpiecznie, bo nie możemy być tego pewni. Nie wiemy tego. Rozumiem. Więc raczej bym jednak zastosował się do reguły, że maseczki jednorazowe są jednorazowe. Rzucamy. Jasna sprawa. A dzisiaj bardzo wiele osób charytatywnie, bardzo wielu innym pomaga, szyjąc maseczki z różnego rodzaju materiałów. To są maseczki wielokrotnego użycia. Czy takie maseczki po powrocie, na przykład z zakupów, przeprasowane bardzo gorącym żelazkiem z parą, czy one wtedy już są bezpieczne, można ich spokojnie ponownie używać? Mówi się o tym, że tego typu maseczki należy wyprać w temperaturze powyżej 60 stopni i przeprasować. Zdecydowanie takie potraktowanie wirusa zdecydowanie go zabije, unieszkodliwi. Zwłaszcza tutaj no, prasowanie odbywa się na tyle już wysoką temperaturą, że nawet my w autoklawie używamy niższych temperatur do inaktywacji wirusa. Więc jak najbardziej to zadziała, natomiast też musimy mieć świadomość, że zanim oczywiście tego typu maseczka trafi czy do prania, czy do prasowania, my jednak z nią bytujemy, już jest zdjęta i gdzieś ją przenosimy czy do pojemnika na pranie, czy coś. Więc w tym momencie musimy zachować pewną dozę ostrożności przy jak gdyby operowaniu przy takiej maseczce, bo skoro uznajemy, że chronimy, że ona ma chronić nas przed czymś, to teoretycznie na jej powierzchni mogą się znajdować patogeny. No i w tej sytuacji jak zwykle przyda się także ta nasza złota zasada, czyli często myjemy ręce po obcowaniu z taką maseczką ręce. Przede wszystkim, zgodnie oczywiście. Umyć. Jedna rzecz jeszcze na koniec, panie doktorze, jeśli pan pozwoli. Kilka lat temu został pan wyróżniony przez amerykański magazyn MIT Technology Review. Opracował pan wtedy test na potwierdzenie zakażenia wirusem Ebola. Swego czasu bardzo dużo się o tym wirusie mówiło. Na diagnozowaniu zakażeń no, chyba zna się pan doskonale, jak nikt. W związku z tym jedno na koniec pytanie. Na czym polegają testy antygenowe na obecność koronawirusa, tego konkretnego, które pod koniec tego tygodnia mają dotrzeć do Polski? Tak, to tak zwane szybkie testy i w ogóle o szybkich testach mówi się w tej chwili dość dużo, no bo wiadomo, że cykl diagnostyczny chwilę trwa. W przypadku testów, no bo tak, w tym momencie mamy testy molekularne, których my wykrywamy materiał genetyczny wirusa, w tym momencie RNA. Zresztą podobnie było przy eboli. Natomiast możemy też wykrywać białka wirusa i to będą te testy antygenowe. No, wirus składa się z materiału genetycznego otoczonego przez białka, więc mamy wybór, czy wykrywamy materiał genetyczny, tak jak do tej pory, czy wykrywamy białka. Są też oczywiście te inne szybkie testy serologiczne, gdzie wykrywamy naszą odpowiedź organizmu, natomiast to już jest zupełnie inny wątek. Natomiast my dostaniemy te testy w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej jak przyjdą one do Polski do sprawdzenia, czy one działają, no i zobaczymy. Testy molekularne wydaje mi się, że mogą być jednak wciąż traktowane jako te podstawowe, gdyż my w trakcie badania powielamy konkretne charakterystyczne fragmenty genetyczne wirusa. To znaczy, że tak naprawdę w myśl teorii potrzebujemy chociażby jednej cząsteczki wirusa, by ją potem powielić i zobaczyć sygnał. W praktyce tych cząsteczek potrzeba więcej, no ale wciąż jest to bardzo mało. Natomiast przy testach antygenowych ich czułość może być wielokrotnie niższa, gdyż tam musimy mieć dużą ilość białek wirusa, by móc zaobserwować wynik dodatni. Więc tutaj jest troszkę inne podejście, tam nie namnażamy, nie powielamy tych białek, by móc je obserwować, więc w tym momencie zdecydowanie ta czułość testów może być niższa. I tu moje obawy, że być może pacjenci albo bezobjawowi, albo słabo dodatni mogą być po prostu nie wykrywani. No ale to w przyszłym tygodniu zweryfikujemy już na próbkach od pacjentów. Coś mi się wydaje, proszę Państwa, że przez tych kilka tygodni epidemii będziemy przynajmniej odrobinę lepiej wyedukowani, jeśli chodzi o biologię wirusów. Doktor Tomasz Wołkowicz, bardzo dziękuję. Mikrobiolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Bardzo dziękuję panie doktorze za te piękne wyjaśnienia, za ten fantastyczny wykład. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję pięknie i dużo zdrowia życzę. Do widzenia. Wzajemnie. Program trzeci Polskiego Radia, 13 minut zostało do 16. Za chwilę będziemy na giełdzie. 29 lat temu dokładnie. Pierwsza sesja na warszawskim parkiecie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile fansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Tryby u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Babylon, Babylon. masz już te kwiaty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make it rain, make it change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te kwiaty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make it rain, make it change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Make it rain, make it rain. Dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Państwo w domach? No właśnie. Państwo między innymi szukają okazji inwestycyjnych i zastanawiają się, co zrobić ze swoimi oszczędnościami. Wielu z nas zastanawia się, jak je ratować, bo w ostatnich tygodniach intensywnie topnieją, a inni szukają okazji. O tym między innymi teraz pan Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale na początku, zanim o przyszłości, to jeśli pan pozwoli, o historii, bo to dzisiaj dzień, który w normalnych warunkach pewnie byście hucznie świętowali. W tych warunkach no pewnie należy po prostu o tym wspomnieć. 29 lat temu, panie prezesie, pierwsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to także był 16 dzień kwietnia. Sporo się zmieniło przez te lata, prawie 3 dekady, prawda? 3 dekady rynku kapitałowego w Polsce. No, a właściwie ponad 200 lat, bo pierwsza giełda w Warszawie powstała w 1617 roku, ale rzeczywiście ta dzisiejsza giełda powstała 30 prawie lat temu, 29. Już dzisiaj zapraszamy na świętowanie 30-lecia w przyszłym roku. W tym roku rzeczywiście trudniej jest nam świętować, chociaż jutro będziemy mieli pierwszy debiut w tym roku na rynku głównym, a piąty w ogóle debiut na naszej giełdzie, więc jakieś delikatne uczczenie będzie, bo zdalnie będzie debiutować firma Games Operator, która właśnie w czasie tego debiutu będziemy też na pewno wspominali to 29-lecie. To będzie 445 spółka notowana na głównym rynku. No i taki nietypowy debiut, jak pan powiedział. Debiut w czasach epidemii. Zdalny debiut, tak? Taki trochę wirtualny. Tak, zdalny debiut, natomiast zupełnie realne pieniądze, realna spółka produkująca to, co dzisiaj jest bardzo poszukiwane, czyli rozrywkę bez wychodzenia z domu. Jest to kolejna spółka, już chyba to będzie 29 chyba spółka gamingowa u nas, więc zachęcamy do śledzenia debiutu. Zdaje od 9 jutro. Tak jest. Zdaje się, że wciąż, tak było przynajmniej jeszcze niedawno, największą spółką giełdową pod względem kapitalizacji na warszawskiej giełdzie to jest, proszę państwa, dla wielu być może zaskoczenie, jest właśnie producent gier wideo. Ale takie czasy, XXI wiek. Panie prezesie, takie czasy, że wielu Polaków zastanawia się, czy inwestowanie na giełdzie właśnie teraz to nie jest dobry moment. 30 tysięcy rachunków maklerskich w marcu przybyło i to zdaje się jest od 9 lat chyba największy przyrost liczby rachunków maklerskich. Jak pan myśli, dlaczego Polacy sięgają po giełdę? No bardzo, że tak powiem, kontrariańsko zachowali się Polacy. Rzeczywiście wtedy, kiedy trwała wyprzedaż związana z koronawirusem, Polacy zakładali rachunki i kupowali akcje. Ci, którzy kupili w marcu, chyba nie mogą narzekać. Od tego czasu 20% wzrosły indeksy. Natomiast drugi powód jest związany z tym, że stopy procentowe już teraz dwukrotnie zostało obniżone w Polsce do kolejnych rekordowo niskich poziomów. Jednocześnie inflacja się kształtuje w okolicach 4%, więc nasze takie oszczędności trzymane po prostu w banku, ten ząb inflacji nadgryza i stąd szukamy innych rozwiązań i bardzo duży popyt na obligacje Skarbu Państwa, a ci, którzy mają trochę więcej środków, to część tych środków alokują też na giełdzie, z czego my oczywiście się bardzo cieszymy. A właśnie, jeśli Państwo nie wiedzą, o czym Pan Prezes mówi, to proszę się zalogować do swojego banku przez konto internetowe i zerknąć, jak tam aktualne oprocentowanie takiego rachunku oszczędnościowego wygląda, bo ono może Państwa zaskoczyć w ostatnim czasie, co naturalne, zmalało. No właśnie. Sami zastanawiają się, gdzie w tych trudnych czasach inwestować. Giełda pospadała, jeśli ktoś był wcześniej obecny na giełdzie, mógł sprawdzić, ale jeśli ktoś teraz, no właśnie, 30 tysięcy nowych takich osób, chce się na giełdzie pojawić, może zarobić, tak jak pan powiedział, już nawet 20%. Jest dobry pomysł, natomiast warto podkreślić z jednej strony obligacje Skarbu Państwa. To jest, panie prezesie, instrument bezpieczny. Inwestowanie w akcje też nie jest chyba dla wszystkich. Jak pan na to patrzy? Zdecydowanie inwestowanie, takie szczególnie, że jak sami konstruujemy portfel akcji, dobieramy spółki, to jest to zadanie dla tych, którzy się tym interesują, mogą temu poświęcić czas, mają też pewne przygotowanie. Dlatego zapraszam na naszą szkołę giełdową. Jest oferowana online. Pierwsza edycja jest w całości uwieczniona na stronie giełdatoproste.pl prowadzoną przez Fundację GPW, więc można zobaczyć te wykłady. Zapraszamy na też kolejne edycje szkoły giełdowej. Natomiast na giełdzie są też produkty dużo prostsze niż dobieranie akcji do portfela i tymi produktami są już ETF-y, czyli wtedy inwestujemy w cały portfel akcji, na przykład ETF na WIG20 oznacza, że inwestujemy proporcjonalnie we wszystkie spółki z WIG20, ETF na MWIG40 to 40 tych takich dużych, ale niech są mniejszych niż te 20 największych spółek, więc pierwsza zasada dywersyfikacja. Druga ważna zasada to jest to, żebyśmy mieli taką strategiczną alokację aktywów, czyli żebyśmy wiedzieli, ile potrzebujemy środków takich bieżących, gdzie jest najważniejsza płynność i te wciąż lepiej blokować w banku bądź w takich instrumentach jak obligacje Skarbu Państwa, gdzie ta zmienność cen jest mniejsza. Natomiast jak mamy część środków, której spodziewamy się, że nie będziemy bardzo szybko potrzebować, no to rzeczywiście giełda tworzy wiele możliwości. To, co wspomniałem, ETF-y, bądź samodzielny dobór akcji, jeśli się na tym znamy, ale też mamy już w ofercie ponad 1200 ETP. To są produkty strukturyzowane. Niektóre z nich się charakteryzują dużym ryzykiem, bo jest tam dźwignia finansowa, czyli jest nie tylko instrument kupujemy i wykorzystujemy jeszcze dług, więc jeśli są zyski, to one są multiplikowane dzięki temu długowi. Ale jest duże, jeśli jest duże strata, ryzyko. To możemy wszystko stracić. O takich instrumentach, panie prezesie, ochroną kapitału, więc naprawdę moglibyśmy, ten wybór jest bardzo duży. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Ja bym jeszcze jedną zasadę do tego dodał. Może nie wszystkie pieniądze naraz. Warto rozłożyć te inwestycje w czasie. Wtedy jest większe ryzyko, mniejsze ryzyko, że trafimy w dołek. Większa szansa, że ta się uśredni. Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, tłumaczył to wszystko Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie. Dużo zdrowia i do usłyszenia. Dziękuję. Zajmie to jeszcze jeden dzień. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1993 notowanie na miejscu pierwszym bez końca. Artur Rojek. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat, w tym aż 64 megapiksele. Ekran 6,7 cala. Teraz taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm.